tekbir söylemek sünnet olduğu gibi secde tesbihlerinde âlâ demek emrolundu. Namaz müminin miracı olduğu için namazın sonunda Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde söylemekle şereflendiği kelimeleri yani ettahiyyatü'yü okumak emrolundu. O halde namaz kılan bir kimse namazı kendine miraç yapmalı. Allahü Teala'ya yakınlığının nihayetini namazda aramalıdır. Peygamberimiz aleyhi ve ala alihi salatu vesselam buyurdu ki insanın Rabbine en yakın olduğu zaman namaz kıldığı zamandır. Namaz kılan bir kimse Rabbi ile konuşmakta, ona yalvarmakta ve onun büyüklüğünü ve ondan başka her şeyin hiç olduğunu görmektedir. Bunun için namazda korku, dehşet, ürkmek hasıl olacağından teselli ve rahat bulması için namazın sonunda iki defa selam vermesi emir buyuruldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte farz namazdan sonra 33 tesbih, 33 tahmid, 33 tekbir ve bir de tehlil emretmiştir. Bunun sebebi namazdaki kusurlar tesbih ile örtülür. Layık olan tam ibadet yapılamadığı bildirilir. Tahmid ile namaz kılmakla şereflenmenin onun yardımı ve eriştirmesiyle olduğu bilinerek bu büyük nimete şükredilir, hamd edilir. Tekbir ederek de ondan başka ibadete layık kimse olmadığı bildirilir. Namaz, şartlarına ve edeplerine uygun olarak kılınıp ve yapılan kusurlar da böylece örtülüp, namazı nasip ettiğine de şükredip, ibadete başka hiç kimsenin hakkı olmadığı, kalbinden temiz ve halis olarak kelime-i tevhid ile bildirilince, bu namaz kabul olunabilir. Bu kimse, namaz kılanlardan ve kurtuluculardan olur. Ya Rabbi, peygamberlerinin en üstünü hürmeti için, aleyhi ve alâ âlihimüsselavâtü ve teslimat, bizleri namaz kılan ve kurtulan mes'ud kullarından eyle. Amin.